اگه از یاد تو رفته همه خاطرات دیروز، همه حرفای قشنگ و بیقراریای هر روز، اگه از یاد تو رفته من هنوزم از نگاهت میشم آب و مست و بیتاب، میشینم به یاد چشمات زیر نور پاک مهتاب. منو جای خالی تو توی رقص خیس بارو ترس میزنم دوباره روی خلوت خیابون، ترس میزنم که شاید با تو رو به روشم این با بشه اسمم از تهده رو لبات دوباره تکرار. تو رو کم دارم و انگار پرم از یه حس دلگیر، پرم از صدای گریه از هوای عاشقی سی. تو رو کم دارم و بیتار غرق دریای سکوتم، مثل برکه های تنها چش به راه ماه روتم. میدونم تو این شب سر که برای من یه ساله، تو چشاتو بستی آروم بوی دیدن ستاره، دیگه قصه های بارون تو لذتی نداره، لحظه های این